السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس يلتغوليا tulichukua asli ya kwanza katika hii risala ya al-usul al-sita al-imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Tukachukua asli ya kwanza ambayo kwamba inazungumzia wahdatud din, kwamba sisi dini yetu ni dini iliyosimama kwa ikhlas al-ibada lillah subhanahu wa ta'ala. Tukataja adilla, tukaelezea sharhi ya hii asl kwenye kikao cha kwanza, na namna gani mtume alayhi salatu wassalam ameieleza hii asl. Katika asli hii ya kwanza, dalili zilizokuja kwanza kuwadhihisha tauhid, na dalili nyingine zilikuja kuonesha himaya ala jinab at-tauhid, himaya ala jinab at-tauhid. Namna gani mtume alayhi salatu wasalam pia alikuwa kihami mipaka ya tauhid isichezewe, bali zimekuja riwaya kadhaa kukataza mpaka maneno ambayo kwamba yanaenda kinyume na tauhid. Alipokuja yule mmoja katika masahaba akamwambia masha Allah wa shi'at, kamkataza, kamwambia wai hak aj'altani lillahi niddan, wao menifanya mimi mwenzake Allah, wai hak. Hadi min al-alfaz ash-shirkiyya, ama tamshi ash-shirk. Pia ikikataza mtume alayhi salatu wassalam himayatan lit-tauhid, kuchunga mpaka wa tauhid usiharibiwe. لذلك لما جاء الأعرابي البكوجة أعرابي كم تومي عليه الصلاة والسلام كم أنبياء إني أتوب إلى الرحمن وما أتوب إليك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرف الحق لصاحبه، لقد عرف الحق لصاحبه. البكوجة أعرابي كم أنبياء تومي عليه الصلاة والسلام ميمي أتوب إلى الرحمن لا إليك، mimi nikitaka tauba nitamuomba Allah, sikuombi wewe. Wa arabi bidwi, kila fitra li indahu wa tauhid alladhi fi qalbi, haiko atakao wengine ambao kwamba ni muthaqqafin. Mtume SAW akasema laqad arafa li haqqa li sahibi, huyo ameijua haki mwenyewe nani. Yani kweli haki ya kuomba tauba, siombe kwangu tauba, mimi si katika hukuku zangu. Kitaka tauba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengine leo washindwa mpaka na maarabi kumwambia ukitaka tauba ukienda kwenye kabr utakuwa maghfuru lak, utasamehewa. Kimwendea mtume alayhi salatu wasalam ukalia kwamba una madhambi, basi uta Allah atakutubia. Wanashindwa tena huyo mtu abadi, ambaye kwamba sakana albadia lakin fitra alislamia li fi qalbi yaarif, na akamwambia mtume sitaomba kwako, wala hakumwambia huo ni utovu wa adabu wala kidha, kwa si haki yake, ni haki Allah. Na mtume صلى الله عليه وسلم akairudisha kwa mwenyewe haki, akasema laqad arafa alhaqa li sahibi. Kwa hivyo haya yote ni maneno ya kuchunga huo msingi wa kwanza wa ikhlas isiharibiwe. Kwa nini tulisema ni katika umuhimu wa huo msingi? Hizi asli tano zote zinaofuatia sasa zimejengewa juu ya huo msingi, ndio maana akaanza nao msingi wa ikhlas. Ikhlas ikianguka, haya mambo matano yanayofuata yote yatakuwa hayana maana yote, na wala hayatapatikana kisheria. Adhahul tayib. Al-aslu thani, al-aslu thani, asema al-imamu Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, amara Allahu bil-ijtima'i fi ad-din, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa jamaa moja kwenye dini, kuwa jamaa moja. Wanaha anitafaruki fi, na katukataza kuwa vipote vipote. Al-Islam ni katika maqasidu din al-uzma ni kuweka wa Islamu pamoja, kuwa jamaa wahida fi din. Na dini mekataza anitafaruki fi, watu kukatana ndani ya dini moja. Ma yajuz hadha. Fabayyana Allah hadha bayanan shafiyan. Asema rahimahullah, huu msingi wa kwamba sisi tuwe pamoja, tusiwe mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha kwenye kitabu chake bayanan shafiyan, kwa bayana inayotosheza, inakutosheleza. Yamtosheleza nani? Yamtosheleza anayetaka haki. Basi tamtosha. Hizi aya utakizisikia wewe kwenye Qur'ani, wallahi kama wataka haki zitakutosha. Shafi yakfik. Asema tafahamuhu al-awam. Uslubu alozungumza hii masala Allah ndani ya Qur'ani, alitumia uslubu mpaka ami ambaye hakusoma, ukimwambia atakwambia naelewa. Msingi ameuweka wazi, amebainisha wazi kiasi ya kwamba ami akizisomewa aya kama hizi za ijtimaa atazielewa. Wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza tusiwe kama wale waliokatana. Wakhtalafu wakakhtalifiana qablana, ambao ni qabla yetu, fahalaku wakaangamia. Banu Israil walipokatana na walivuma lilotangulia wakatafautiana pasina sababu yoyote ya kisheria, waliamua kwa sababu zao wenyewe kukatana. Fahalaku, waliangamia mwisho. Waliangamia kwa sababu adui akija akiwakuta hali hiyo atawamaliza bila shaki. Nani wadhakara annahu amara almuslimina bilijtimai fi ddin, akataja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amewaamrisha waislamu wawe kitu kimoja kwenye dini. Sio kwenye hawa, kwenye dini. Ntabihu hadha al-kalam, kwenye sharh itakuja kuelezea. Wanahana anitafaruki fi, na katukataza kukatana katika dini. Wayaziduhu wuduhan, na inachoweka wazi zaidi msingi huu, ma waradat bihi sunnati, as-sunnatu min al-ajabi al-ujabi fi dhali. Dalili za sunna ndiyo ziko wazi zaidi, ta wadhuh jiddan, yani ambayo kwamba ile aya hakuielewa, basi sunna imebainisha wazi. Bihaithu kizisikia zile dalili za hadithi zinaoamrisha umoja, wewe utashangazwa kwa nini waislamu waishi hali hii ya mgawanyiko, na dalili ziko hivi. Kwa nini waislamu wanaishi katika hali ya furqa namna hii, na hadithi zilivyo wazi mpaka utapigwa na mshangao ule uwazi wenyewe. Ndo mwanzo kwenye kitabu alikwambia min ajabil ujab. Hii misingi sita ya shangaza, na kweli, kwa sababu jambo linaloelezewa kwa uwazi wa kwazi namna hii haitakikani watu wagombanie nalo. Watu wagombanie jambo la tashabu ambapo halieleweki eleweki. Pale kitokea mizozo tutaelewa. Lakini misingi wazi kama hii alafu ipatikane humpasuko namna hii, wallahi ya shangaza bila shaka. Ndio maana Sheikh akala ajab min ajab al-ujab. Sita usuli ndakaraha Allah fi kitabi. Ndio hizi. Mwisho akasema thumma sara al-amru ila al-iftiraq ila anna al-iftiraq fi al-usul fi usuli ad-din wa furu'i, kisha mambo yakaendelea kuwa hivyo, yani uinga ukatapakasa, jahli kaja mpaka ikawa anna al-iftiraq fi usuli ad-din wa furu'i, watu kutafautiana katika misingi ya dini na vitando vyake, huwa alilmu walfiqh fi ddin. Na hapa ndio tamatul kubra, yani ile furqa na watu kukatana kwa sababu duni kabisa ambazo hazieleweki. Asema ujinga ulipotapakaa, jahili ilipozidi ikaifanya jambo hilo, ndio elimu sasa. Leo wewe kama huwezi huna hata mtu mmoja uliomkata, unaweza kuambiwa wewe brother, wenda kachunguze imani yako. Eh? Lakini kila ukikata watu, kila ukionekana huu ndo amebobea kwenye manhaji. Si ndio hivyo? Eh, ndio hali zetu. Kila wewe ukiendeleza kampeni kukata watu na kususia watu na kutenga watu, wewe utatambulikana. Leo mambo yalivogeuka, eh? Huyu bwana ni mtu hafai. Kwa sababu kila mtu yeye uko na yeye uendelea na yeye wala kadha kadha. Leo imekuwa fikri ni hiyo. Wallahi subhanahu tafikiri yuishi baina yetu Imam Muhammad. Na yule anasema mwisho, na yule anailingania umoja, wasara al-amru bil ijtimaa fi ad-din la yaquluhu illa zindiqun au majnun. Leo yule anaulingania umoja wa Uislamu, kuwaweka ahlus sunna pamoja, ahlus sunna salafiyun, kuwaita pamoja, kuweka pamoja. Leo anazungumza kaida kama hizi au maneno kama haya, wewe huyo mwandazimu kama yeye. Ya? Huyo amekuwa mwandazimu. Itakuwaje mimi niwe pamoja na ule? Tayib, antum tajma'ukum as-sunnah, sio? As-sunnah li tajma', sio? Hadha. Sasa kwa nini kama yeye ni ahli sunna na yeye ahli leish al-furqa? Leish al-furqa bainakuma? Allahumma illa ni sababu utakazo kuzitaja mbele. Haya ni mambo yanasababishwa na maradhi ya moyo. Haya mambo fil ghalib mara nyingi yanasababishwa na maradhi ya moyo, wala hayana alaka ya kimanhaj chochote, wala msidangani. Msidangani. Manake swala ulama sema hivi, as-sunna tajma wal bid'a tufarriq, sio? Hapo. Sasa kama anta sunni na hadha sunni, ليش الفرقه? ليش الفرقه kama si shida ya moyo nini? Kwa nini ipatikano leo furqa baina hadha min ahli sunna salafin wa hadha? Leish yaftariqun wa anna sunna tajma' wal bid'a tufarriq. Idhan ndio alivyosema Imam Muhammad, leo hiyo ndio imekuwa ni ilmu kubwa na ni fiqh, na mtu yaweza kuwa anaijua masala haya ameyashikilia, pengine mabadi al-ulum hajui chochote. Kimuuliza hey, wallahi masail madogo kwenye tauhid wala fiqh wala hadith ma yujibu kshe. Lakini muulize wewe, wajua watu wangapi ambao kwamba waweza kusema sasa hivi hawatakikani, hawafaikani, eh? Atakutajia mlima, eh? Ash-shaytan shaghalahum shaghalahum an an-nas wa shughilu an al-ilm wa ad-din. Wazi. Na wala kusema hivi haina maana mtu muovu atajwe yasemwe atahadharisha, haimaanishi hivyo, japokuwa ukisema hivi utafasiriwa hivyo. Eh, hili ishkal, الناس فيهم اشكال في قلوبهم, wao tazungumza kalam wazi, kalam ilmi, lakini mwenye fahamu nyingine atakwenda kufahamu vingine, lakini hadha al-asl. Ukiangalia adilla, ndio maana Imam Muhammad asema haya mambo ushangaza, na wallahi ushangaza kweli. Mimi ngoja nitawasomea adilla sasa, nyinyi wenyewe mtashangaa. Itakuwaje sasa itokee furqa na ijtimaa? Adilla ni hizi. Kama mwenzako hana hayo, kwa nini itokee furqa yanaye? Allahumma illa qulub. Hali ishkal. Na sisi ahlu sunna sahihi, hii ndio kitu maradhi imetuangamiza sahihi. Wallahi shida kubwa iko hapa. Wala si masala ya manhaj wala chochote, hala alaqa. Hada ahli sunna yatabi'u sunna yantami ila sunna wa hada aidan sami'tu kalamahu durusuhu khutub kullu sunna. Kwa nini tukeshida? Sallallahu al-afu wa satr. Tayib. Twende kwenye adilla. الأصل العلماء سيما السنة تجمع, السنة تجمع بين أهله والبدعة تفرق. هذه القاعدة عند علماء السنة. سس إمام محمد سيما الله سبحانه وتعالى هم سينجي بينها بيانا شافيا تفهمه العوام. من هذا البيان مثلا قوله كم فانه, chukua dalili ya kwanza. Min hadha al-bayan, amesema Allah amebainisha, sio? Sasa wacha tupitie hii bayana aliyobainisha Allah, tuone ameibainisha vipi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano katika adilla, qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shikamaneni, kuweni kitu kimoja kwa kamba ya Allah. Yani hii kamba ya Allah mkishikilia mutakuwa wamoja. Ndio maana yake. Wa hablullahuna imefasiriwa al-Qur'an. Wa qila al-Islam. Hizo zote maana moja. Sasa Allah sema mkishikamana na kamba yangu, shikamaneni na kamba yangu nyote. Yani na Uislamu wangu sahihi uliokuja nao, kitabullah. Mkishikamana na Qur'ani ina maana mtaepuka kukatana. Ndio maana yake. Kwa hivyo aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an, hii yatosha kukataza furqa. Wewe ukiambia ushika nyote shikamaneni hapa, ina maana ni kila mmoja atoke kule kwake aje hapa. Kwa hivyo ile furqa huishaondoka yenyewe. Lakini Allah hakutosheka na hilo, na akaongeza akataja wala tafarraqu. Kwa hivyo jumla ya kwanza yatosha kukataza furqa bimafhumi. Lakini dallahu bi sarihil qawl. Baada dalika Allah kafuatiza wala tafarraqu, wala musikatane. Hakuna ruhusa ya kufanya hivyo, kwa sababu mkikatana nyinyi kwa nyinyi, watu mlioko kwenye kamba moja ya Uislamu, mtakuwa na dhaif na adui atawapatiliza kwa haraka haya bila shaka. Waqala ta'ala, hiyo dalili ya kwanza. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, nani ambaye hajui maana yake? Hata awamu kule nje tukambia tumeambiwa wa'tasimu, sio yaarifun. Ni aya ambayo kila mmoja, hata ami ambaye hakusoma, ukiambia nini maana wa'tasimu jami'an, kuwa pamoja, sio? Sasa kwa nini hatuko hivyo? Leshi khilafa. Unaona maajabu? Hadhi alajab li fi. وقال تعالى الله كتك أدلة بلبيلة سيما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءهم البينات. نعم الله سيما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ألبو كتاز فرقنا اختلاف هو ميامريشا كنيوميج أمبون نيني الاجتماع. Ndio maana. Kwa hivyo hujja iko hapo. Wala tafarraqu yani ijtamiu, ndio mafhumu yake. Kukatazwa furqa huwa tumeamrishwa kinyumeche, ambao ni kuwa pamoja kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni al-Islam wa sunna. Ndio hablullah. Al-Islam wa sunna. Allah asema kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. هذا العجب صحيح الصحيح اذا جاء البينه ني لازم خلاف يشه سيو دليل يكيجا ها دليل يكيجا يفا خلاف ndo ipatikane ama ndo iondoke iondoke. Sasa Allah atukataza tusiwe kama ahli kitab, wao walikatana wakafarakaniana baada ya kuja dalili bayina iko na wao kakatana. Sasa na sisi atuambia tusikue kama wale walokhtalifiana na kitabu kiko mikononi mwao, wakawacha hoja wakafuata hawa. Kitu gani kilichowafanya ahli kitab wametafarak na bayina iko hapa ha? Ile ni shida niliwaambia, albughd walhasad li indahum bainahum taraku alamal bilkitab, kila mmoja akachukua mrengo wake. Sababu nini? Kila mmoja ako na shida na mwenzake. Ukimuuliza wewe shida ya huyu bwana nini, haasijui. Almuhimu mimi siwezi tu. Tupe makosa yake nini, haizi kueleza. Tupe ana taabu gani huyu bwana, kimya. Sasa ish haja ila alfurqa, na wewe huwezi kuielezea umekosana naye na nini. Eh? Hala umur shaytaniya, ambapo kama sasa shaytani anatutia nayo. Kama alivyosema Mtume, walakin fit tahrishi bainakum. Hii ndo alokataliwa kujibu, hili hakujibiwa. Mwenye asema wewe hili liko hasil, na hili ndo sababisha nini hii furqa mnaoiona, pamoja na kwamba tuko na bayina sahihi. Hiyo ni aya ya pili. Wal ayatu kathira innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an yani ahzaban lasta minhum fi shay, wadih yani lasta fi amri minhum la tashtagil bihim, waacha wote makundi yao, wachana nao wala shughulike nao. Kwa hivyo hii aya yatukataza kutatabba firaq za dalala. Hii aya yatukataza kutatabba firaq, hizi firaq mbovu. Leo kila mtu anakuja kuuza sera ya kundi lake, subhanallah. Yaani mtu yuaja huko masafa aje kuuzia sera, akwambia bwana karibu kwetu akuuzia kundi lake ambayo kwamba ni kundi potofu. Washangazwa yani huyu hizi juhudi zote ingelikuwa nasambaza sunna ya bwana mtume ingelikuwa mbali. Ikulaka indana kadha sisi tuitwa hizbu fulani kundi fulani. Hudhu billah. Swara hadha al-amri yani. Imefikia hali hivyo mpaka furqa ya sambazo sasa fi nnas kaanna hizi dalili hazionekani. Hizo ni aya zote za kataza furqa. Ndio Hudhaifa radhiyallahu anhu alipomwambia mtume alayhi salatu wasalam izitakapokufichuka hizo furqa bima tansahuni zama hizo takapokuja ahzab na firq bima tansahuni wa ni nasihi ni unge kundi gani ya rasulullah. Akumwambia tegua kundi unge alimwambia wachana nao makundi yote. I'tazil tilka alfirqata kullaha walau anta'adha ala asli shajaratin hatta tudrikatka almaut faf'al. Alimwambia hayo makundi yote unayoyaona yamechupuza wachana nayo yote zama hizo zikija. Hata kama utabakia chini ya mti ukae mpaka mauti yakufike kaa peke yako, lakini usijiunge na kundi lolote ambalo silo kitabu Allah na sunna tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na sahihi washawishi ni wengi, tahadhar, washawishi ni wengi, kila makundi yana misingi yao potofu kulingania hususan alshabab barubaru. Intabihu barakallahu fik. Haya makundi potofu yamejaa firka khawarij, ikhwani almuslimun, tablighiyun, hizbu tahrir, sijui itisamiyun, sijui majina mengine yatachepuza na mengine. Haya majina yote yasiwashtushe nyinyi. Mmeambiwa wa'tasimu bihablillah. Uliza katika haya makundi lipi liloshika hablullah, kuwa nalo. Nalo ni ahlu sunna aljamaa. Ndio maana ahlu sunna wakiitwa ahlu sunna wal jamaa. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. شوف الآن كم حصل ما حصل من المسلمين من سبب الفرقة. مشتت مصالح مين جير يبوتي أساس سبب نين الفرقة المنتشرة في العالم كله بين المسلمين. هوانا تآلف تلاحم تآزر بينهم نمانا متوكي هاي ضعف أساس ميكوا كوب وكوير. إذن آية تريندك وني حديث asema hapa wadhuha ma waradat bihi sunna min alajab alujab fi dhalik. Wacha nikusikizisha hiyo ajabu, na wallahi ukiziona hizo hadithi utashangazwa wewe. Kwa nini kwa nini yanatokea haya? Katika sunan iliyokuja katika hii masala, Mtume alayhi salatu wasalam kwanza alianza kukataza visababu vinaopelekea furqa baina yetu. Mapema akatuonya hizo sababu ili tusizifanye alafu ikasababisha nini? Furqa. Sisi shida yetu ni moja ikhwan. Tuazifanya hizi sababu za furqa tuazifanye. Alafu utashangazwa mbona yatokea furqa baina yetu? Mbona Waislamu tuko hivi? Mbona tuko vile? Na sisi tumo ndani ya hizi visababu. Hadha lishkal. Sasa leo zijue hizi sababu za furqa alafu ziepuke, ndio umoja utakuja baina yetu. Kwa mfano fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala taraf hadith al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu mwenzake, hata kama damu wewe naye ni tofauti. Wewe na damu yake na yeye damu yake, lakini nyinyi ni ndugu, undugu wa kiimani. La yadhlimuhu, hiyo sababu ya kwanza ya kuleta furqa. Kwa sababu utakapokumdhulumu huyo, khalas ishatokea furqa baina yenu. Ndio maana Mtume akasema la yadhlimuhu, asimdhulumu Muislamu mwenzake, kwa sababu dhulma inasababisha furqa na utengano. Tukakatazwa. Wala yakhdhuluhu, na simsheze. Yo kumsheza yani kumwata mwenzako mahali akuhitajia ukamwacha. Huwa bihaja, sasa ataka usaidizi wako wewe ndio umwacha. Asiwezi bwana. Hadha yusamma mukhadhil. Mukhadhil yani alladhi yakhunuk indama tahtaju ilayhi. Huwa yakhunuk. La, mastata. Na ile haki lao yeye angesimama ungeipata. Lakini dhaa kwa sababu huwa inda utakhdhil wal iyadhu billah. Mtume asema usimfanyie Muislamu mwenzako tabia hiyo. Ukamkhadhil, haki yake ikapotea. Jambo la tatu akasema wala yahqiruhu wala simfanyie madharau muislamu wenzako. Unapomdharau mwenzako wewe atakakupenda. Itakuja tena ulfa. Khalas. Hizi zote ni sababu alfurqa. Sasa hadithi kama hizi uwazi kama huu. Alafu sisi mathalan tukiparaga hizi asbab ndio utashangaa sasa kwa nini tushangae? Mbona tofarikiana sisi? Mbona kidha na sababu hizi tuzifanye? Hadithi ya pili. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alikuwa safari. Fanazalu wadiyan wakashukia sehemu akasema tupumzikeni. Fatafarraqa as-sahaba fil mabit. Masahaba wakajiganya ganya vikundi chemu ya kulala. Ha, watano watano, wawili wawili, watatu kule, wawili kule, watano hivyo kwenye wangwa. Fanadhara ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Akawatazama kisha akawaambia maneno. Eh, maneno muhimu sana. Alitazama ile hali, wawili kule, watatu kule, watano kule hivyo. Falamma nadhara ilayhim qala lahum rasul sallallahu alayhi wasallam inna tafarruqakum hadha min ash-shaytan. Inna tafarruqakum hadha min ash-shaytan. Huku kutengana kwenu temu ya kulala, kila mmoja ulala kwake kule kule kule, na sisi tuko safari watu wa moja. Sasa imefika mapumzikoni ati kila mtu ajivuta kando, hii yatokana na shetani. Allah akbar. Eh? Shofa hapa. Eh? Na wewe utasema jambo tu la kidunia wale. Kifi din. Vipi kwenye dini italeta athari gani? Akainasibisha furqa na nani? Shaitani. Na kwamba hamkufanya hivi isipokuwa shetani ndio amewatenga hivi. Akawaambia fajtamiu, kujeni, kujeni pamoja. Hakuna kufanya hivi. Wazi. Wa hadha min adabi safar. وهذا من آداب السفر أن يكونوا جماعة واحد حتى في السفر وفي النزول وفي الإياب وغير ذلك من الأمور. كويبونون مفانو مدوغو أكاوا كتازا كامبا هي ويوكي كاكولة نويوكي كاكولة نكتك سباب زالت فرقة نهي وتكمانا ناني شيطاني نحديثي كواضح فيلا فيلا كتك أحاديث تومي عليه الصلاة والسلام سيما المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min kwa mu'min mwenzake ni kama jengo. Eh, yakishikana jengo lapeana nguvu baadhi yake kumpa baadhi. Hadha hu. Kama jengo liloshikana na waumini watakao kama jengo liloshikana. Hadithi ya mwisho nitamalizia nao fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tahasadu musifanyiane uhasidi wala tabaghadhu musiekiani chuki. Anaona hizi zote ni sababu za furqa. Watu akikujua wewe wamhusudu yatafifiru mink bila shaki. Hakutakuwa kuna umoja hapo. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم akayakataza haya maradhi ya moyo kusudi kwa sababu haya ndio maradhi yaleta furqa. Na wallahi ukichunguza hali zetu nyingi nyingi ukidurusu hii khilafu iliyoko, hebu idurusu, wallahi mara nyingi imma kama si hasad utakuta chuki, hakuna kitu kingine. Maana hadha rajul min ahli sunna, na wewe akiri huyu alingania sunna na yule na yule. Sasa mbona hii sababu ni hii aliyotumbia Mtume, la tahasadu, na sisi tufanya musi husudiane, kila mtu ana riziki yake. Wala tabaghadu, musiekiane chuki, yani hata mkakhtalifiana musiekiane kifundwa, salama tu sadr matlube, msikiane chuki kwenye nyoyo. Wala tajassasu, musifanyiane ujasusi, chunguzano. Ndolewa? Chunguzano. Yaweza kutumwa mtu akae hapa. Sisi ni usoma hapa. Tafasili zote hizi ziko ndio huko. Hakadha alihudhuria leo ni huyu, alihudhuria ni huyu. Inshallah halaka ina kidogo ina habari zote ziko mahali. Subhanallah. Ishi haja fi mithl hadha al-kalam. Unaona tulipofikia? Unaona tulipofikia? Tumfikia hali hiyo. Baadaye mara utasikia habari. Eh, kumbe fulani alikuwa amehudhuria, kumbe fulani alihudhuria, kumbe mal haja, mal hamal la hada. Hizo ndo sababu za leta chuki jamaa. Wallahi tustaftani zingine. Limadha natajassas ba'dhuna ba'd? Lish? Hadi al-umura lo tukataza Mtume sasa. Lau wallahi tutayawacha haya, hali zetu zitatengenea. Lakini shida hizi maradhi shetani amezitia kwenye nyoyo zetu. Imekuwa sasa tena kila mmoja ametega sikio ile, hey, leo hii namna hii. Haya, peleka tafasil kule kadha kadha kadha kadha kadha. ثم بعد ذلك يقول له أمبال منون ينفجر تماما به تنقذ بك أنا شو الإشكال نسأل الله السلامة والستر لكن هذه حالي فيكي يعني حال مؤسف بلا شك حال مؤسف بلا شك نعم وكونوا عباد الله إخوانا مشو حديث متوما كسمانيني مكياتش هيا مامبو ندو متقوى وجا والله كون ينروغ وكي إسلام يعني نمانا عباد الله إخوانا هنو ينروغ وهو باتكان مبكا يندوكي حسد يندوكي بغض يندوكي تجسس بينايتو تكتوها هيا مراضي تتقوى لحمة واحدة كلحمة الإسلام كويفا جماعة أغنجوا تشاي لزي ونمتومي أغنجوا نهو فرق ما تبابو ياكي Mtume صلى الله عليه وسلم bayana bayanan shafian matibabu yake ni wewe uache dawa hii hii hii utumie hii taufiki iko mikononi mwa Allah lakini hii ndio ukweli ugonjwa mshasifio ni huu na dawa mtume ashatuambia dawa yake ni hii hii bayana kwenye hizi hadithi kunao bayana shafian zaidi ya hii kila mtu anaelewa hizi hadithi kwamba haitakikani baina yetu amradhul qulub lakini hatuwezi لذلك هكونا نعمة كبوة الله تكرزوكو ويوي زيد يا سلامة الصدر مع إخواني والله هذه نعمة عظيمة نهين دو المتو ليه صحابة ببون المتو مكسما يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة واتوا كمشنغا وكنغجيرا كموانا ولبوانا آغا كشنغاز هو نعمل جاني ميفاني بقى نسيسي واتوا نسيسي تتفوتي نسيسي تباتيكو جوا تفاني مولا مبشروا ببو ويوان Abdullah bin Amr asema nikamtafuta namna kwenda kukaa na yeye nyumbani kwake. Wao walidhania pengine usiku yuwasali usiku mzima. Hawa na ibada nyingi. Abdullah bin Amr akamuomba atakulala na yeye siku moja kwake. Kwa mdogo kiasi. Akamruhusu. Ah kitahama akamwona bwana. Msoma dhikra zake amelala mpaka asubuhi. Mpaka asubuhi. Hakusali usiku ile uchache. Chache ile witri ya kawaida ambayo kama kama sahaba hii ni kama kawaida taisemu akamwambia hadha asalatuka hakadha hii swala zako za usiku ni hivi mimi sina zaidi ya hizo witri yangu basi akamwambia mimi nimemmsikia mtume sallam amesema hadithi kadha na leo ni siku ya tatu mimi niko na wewe hapa kwako nyumbani na sikuone una ibada za usiku hebu nipa habari wewe wafanya jambo gani mpaka ukabashiriwa pepo namna hii huyu bwana akamwambia inna a'mali huwa dhaki amali zangu loziona zote ni hizo sio mnifuata kutoa hizo ndo amali zangu sina zaidi hapo isipokuwa akasema nini ghaira annani la abitu laylan min al-layali wa fi nafsi ghishun au hiqdun au daghal ala al-muslimin bas mimi hiyo ibada zangu chacho unaziona ni hizo hizo lakini hata siku moja mimi silali usiku nimeeka chuki ya muislamu yoyote na hata ule aliniudhi yani humuafu sema Allah msamehe na lala kila siku kifua changu safi bila msamaha lidhalika fi baadhi riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam asema ayuhibbu ahadukum an yakuna mithla abi dhamdham qalu wama abu dhamdham ya rasul Allah tashwiq akaambia nyinyi mmoja hamupendi kuwa kama huyu bwana alikuwa ni mtu katika umma uliotangulia hamwezi kuwa kama abu dhamdham nyinyi Masahaba akamwambia ma huwa Abu Dhamdham ya Rasul nani huyo tuelezee mambo yake qala rajulun mimman kana qablakum huyo alikuwa ni mtu alikuwa umma uliotangulia kabla yenu kana kullama asbaha au amsa qal allahumma inni qad ja'altu 'irdhi liman shatamani yani halaltuhu afawtuhu shuf salamat sudurihim asema yeye asubuhi na jioni usimwambie Allah ya rab kila lanitusi heshima yangu nimemswame alafu yola la swafi kifua chake yoyote alonitusi alonisema alonitukana afautu an halaltu akamwambia amfahamu kwa nini amumuigizi mtu kama huyu kwa kama naye sasa hii ni dawa itatoa hii chuki kwenye hizi maradhi tuko nazo hii ni dawa jifundishe tabia hii itatoa na ukilala salima sadr ukafa ule usiku wallahi laka ajr azim inda Allah subhanahu azim jiddan wazi na hivi ndivyo alivyokuwa nani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو يموت ويقول أرجو أن ألقى الله ألا يكون في نفسي أي حقد للمسلمين ثم قال اللهم إني قد عفوت لكل من سبني وشتمني وآذاني و إلى آخر كما نقل ابن القيم رحمه الله katika fadhil za Sheikh al-Islam. Na mpambana na maadui Sheikh. Timba za sawa kufunga jela kafanywa kufanya. Ala kulli hal wallahi hizi ni katika asbab al-furqa lau tutashikamana nazo na haya ndio mambo yanasababisha furqa kubwa sahihi kwenye saha yetu. Ni katika asbab al-furqa pia ulama wasema min asbab al-furqa baada hizi ittiba'u al-hawa. Ittiba' al-hawa. Mtu kuacha dalili kufuata hawa ya nafsi yake. Aambiwa Sheikh, hadhi al-mas'ala khata, si sawa hivyo, usawa ni mbaya. Fuata hawa yake hataki. Ukifuata hawa ya nafsi yako, hutaki kusikiza dalili. Utaleta furqa tu bila shaka. Pili, al-jahl bid-din. Katika sababu al-furqa, al-jahl bid-din. Uinga. Mtu ataka kujibakia mjinga, hataki kusoma, hataki kujifundisha. Hii ndio upelekea furqa kwenye dini. Lidhalika akhiru zaman mtume alitueleza kwamba ilmu itakabidhiwa kwa kufa ulama. Inna Allaha yaqbidhu al-ilma intiza'a min sudur ar-rijal. Mwisho hadithi akasema nini? Fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhal. Ulama wakiondoka wakiisha lazima jamii watu waishi, maana huyu atakuhukumiwa, huyu ataka. Sasa lazima tuwezi kukaa, lazima tuwe na hakimu. Watu watambai mmoja bwana wewe njoo twende ongeza jahazi, na ule bwana alipoa kiemba takiva hawezi, sio amepewa yeye. Ndio maana juhala fastaftu staftuhum faftu bighairi ilm fadhallu wa dhallu. Tazameni hali leo lau utakuzinukuu zile fatawa leo zinaopeperushwa hewani sahihi, wallahi utastaajabu ajab al-ujab. Ukimsikia mtu kwamba amesikia fahali fulani, ukizidorodhesha utastaajabu. Fatawa yani ajiba. Hii ni akhiru zaman. Kwa hivyo hii hadithi maana yake nini? Kwamba akhiru zaman ilmu itakuja kupotea. Faida yake nini? Yani mtume wa kuonya hiyo akhiru zamani ikifika ilmu kama ina upungufu ukapata mahali iko ishike, ndio maana yake. Kwa sababu yaenda, hakuna mtu ataishi maisha. Yule mwenye kusomesha atatoweka sasa hivi mengi. Wajuaje matadiri? Sasa ngao umepata mahali na tumeambiwa akhiru zamani ilmu yaisha yapungua. Kwa nini ushikamane nao? Kwa hivyo hadithi maana yake ni tahdhir na hath ya kinhimizo kwamba ukipata mahali sasa shika. Usije ukapakosa na hapo, ndio maana yake. Wadhi ghairu wadhi. Alafu mwisho akasema ilmu ikageuka sasa. Ikawa ilmu kubwa leo ni sisi kukatana. Ni kweli si kweli? Fatishu. Nyinyi chunguzeni hali zetu. Ilmu zetu kubwa leo ni kusemana. Kila tukilingania furqa baina yetu ndio ilmu hiyo, al-fiqh wal-ilm. Allah ametutia adabu sasa. Kila mambo hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatusahauzisha ilmu, ikawa kazi yetu sisi sasa ni furqa tu. Kuamiliana na furqa. Asema sara al-amru anna al-iftiraq fi usul din wa furu' huwa al-ilm wal-fiqh. Kila tukitofautiana leo imekuwa ndio elimu. Na wewe yao siku hizi watakujulikana umebobea, wewe toa sauti tu. Raruka kwa ulimi wako, mashallah. Mashallah umesikia bwana? Kinga cha sawa sawa kimetoka leo. Kumalizwa wemvunjwa vunjwa maguu fulani kila. Jamaa, intabihu barakallahu fiik. Sahi tuko na haja sisi ya kuelimishana. Kwanza hiyo manhaji salafi iangalie, nani anaifahamu? Tuna dhaifu kubwa wallah katika kuifahamu tu kwanza. Pili, sahi mwanzo tuna kibarua kwa kuifanya hii manhaji mwanzo watu waipende kabla ya kumlingania mtu mwanzo khaliki yuhibbu almanhaj. Sasa tukianza hal kama hizi, marhala itayotuwe sasa ni marhala tahbibu nnas. Kwanza watu waipenda imanaji yetu. Kwanza kuna khair ndani, anna manhaj rahma, manhaj khair, manhaj wasi' li tis'a almuslimin, bilhaq walilm, ma huwa bilhawa waljahl, bililm walhaq. Msi zungumzi saa ya ahli bid'a kwamba upanue daira umuingize leomo sekwemo. Sisi tuzungumza manhaji yenye kuenea ahli sunna bainahum afraad baina ahli sunna wakawa kitu kimoja. Hii ndo maana maudhui yetu iko hapo. Mimi maudhui yangu haiko kwenye kundi za ahli bid'a, kwa sababu wale hata inaja kushughulika nao sisi tutakwenda tutengezane sisi alishkal fina awalan ndio leo utasikia baadaye tukambia ah jamaa sasa wao kwa wao kumalizana huko wao kwa wao hawa tuteka sisi masufi au sisi mashia angalieni sasa wao kwa wao hugongana imefikia hapo swara hadha huwa alilm hiyo ndio ilmu kwetu tunaoijua kubwa na ile je hukumu sasa la kuelimisha hawa watu hapa na kuwafahamisha manhajus salaf leo limefanywa halina maana kwanza ni kushughulikia masala saa zote ni masala kama haya kuchangia furqa bila shaka ndio maana tumerudi nyuma wazi ghairu wazi imeleweka hiyo asli kwa hivyo manhajus salaf tajma ma tufarriq wa manhaj ahli albid'a tufarriq kwa hivyo hii asli muona dalili zake zilivyo tazameni na hali yetu mtashangazwa sana kwa nini hatuko kwenye hali ya kukubali hizi nasiha za mtume alayhi salam watu wakawa kitu kimoja kwenye manhajul haqq na ikitokea tofauti siseme kwamba hakutotokea tofauti mwanadamu si mkamilifu baina ahlus sunna saingine hutokea tofauti mmoja akateleza au akakosea hatusemea wachwe ha ashikwe mkono bwana ndonjo wewe mshike mkono kama ndugu yako ahli sunna taala wataka kumfikishia nasiha kwa malengo ya kubali sio uanze kumgoa na kumkejeli kwenye akhlaq zake na kwenye maumbile yake na kwenye wallahi hadhi al-umur ma tabnisha taala taala wewe bwana ni mwenzetu bwana sikiza bwana fihi kadha wa fihi kadha wa fihi kadha wa fihi kadha yako hayo leo ule anayekuja kukunasihi yeye anakuja kukufanya ujasusi utapike kilima peke wallahi wewe tadiri yani wewe tuhsinu dhann inshallah unkuja kunasi utajassas bas ali hata hakusudi kama wewe utubie yeye amekuja utapike kilima angaacha ende naye kama wewe haja yako ni nasiha lesh tunshur fi nnas ni nasiha lidhalika ndio ikaja mtu an-nasiha amana tansaha hada thumma tad'u Allah an yahdiyahu kwa hivyo ikitokea tofauti baina ahli sunna yualaj ufanywa ikafanywa muallaja akaitwa akawe hadha al-umur li tajma wazi hivyo ndivyo ulama wanavyo tueleza al-aslu thalith tuchukue na hii asli ya tatu mishikamana na hii hii asli ya pili haiwezi kutimia mpaka ipatikane asli ya tatu al-aslu thalith yatakallam an wahdatul jamaa wahdat al-jamaa walimama fi din ujamaa na uimamu kwenye dini ubakie kwa mtu mmoja huyo ndio kiongozi wetu khalas intahalam sisi sote tuko nyuma yake hadha huu asema inna anna min tamamil ijtimaa ni katika mambo yanayokamilisha umoja katika waislamu as-sam'a wa ta'a liman ta'ammara alaina kumsikiliza na kumtii yule aliyoongoza amri yetu sharia inapotuamrisha tuwe kitu kimoja tuwe jamaa hakuna mwili utakwenda bila kichwa sio kwa hivyo lile kundi letu lazima kuweko mmoja ataliongoza huyo huitwa walil amr sasa ile jamaa yetu kwa sababu hakuna watu wote mujtamiin alafu wanaenda tu bila mwenye kuwaongoza haiwezekani lazima tutafute kiongozi lidhalika jamaa haitimii mpaka tutafute kiongozi na kiongozi hawezi kudumu mpaka asikilizwe na kutoiwa kwa hivyo haya mambo yameshikana hayapukani as-sam' wa ta' na walil amr na al-ijtimaa haya mambo yameingiana hayapukani haiwezekani kupatikana kundi bila kiongozi na haiwezekani kiongozi kuongoza kama hasikizwi atiwi kutanisha uongozi hapo lidhalika sharia ikatuambia kwanza juu tutafute kiongozi baada ya ule kiongozi yeye atatuweka pamoja jamaa chini yake baada ya kutuweka pamoja tumsikilize na tumtii ndio ile jamaa itaendelea wazi na maisha itaendelea walau kana abdan habashiyan hata kama alotuongoza kwenye ile kundi letu anayetuongoza ni mtumwa wa kihebeshi hii ni mubalagha fi sam' wa ta' kuonesha mubalagha ya kutii kiongozi al-asl mtumwa haongozi anayeongoza ni huru katika sharti za imama au kiongozi anayakuwa hurran ma huwa abd hadha al-asl sio lakini kwa nini mtume kusema hivi kwenye hadithi pia imekuja itamko. Kwa nini? Mubalagha kuonesha hata kama yule kiongozi hana sifa, lakini yeye ndo anaongoza mti. Hata kama muona amepungua hili, amepungua hili, amepungua hili. Eh? Maana sisi tuko hodari kwa hiyo fani. Sasa hivi nje kuambia hebu niorodheshe makosa ya kiongozi wako. Umehifadhi kwa kito sha. Hafanyi hili, hafanyi hili, hafanyi hili, hafanyi hili, hafanyi hili. Kweli si kweli? Lakini nikwambia sasa hivi hebu nitajie makosa yako wewe kwa leo tu asubuhi mpaka jioni. Takumbuka? Fikiria. Amina naona alhamdulillah. Leo sijaparaga kitu. Hadi lishkali عندنا. Alishkali ko hapo. Lakini nikwambia kiongozi wako utanihesabia tarehe toka mwaka alotawala mpaka saa hii. Amekosa hii. Hadi lishkali. Hii ndio mambo yashaktik fil furqa. Fil ijtimaa baina yetu. Nidhalika mtume akafanya akasemaje kwa hadithi walau abdan habashiyan, na riwaya Bukhari yasema kaanna ra'sahu zabiba, hata kama kitwa chake cheusi kama zabibu kwa weusi, lakini huyo mtu atuiwe na asikizwe. Hii dalili inaonyesha kwamba kiongozi hakosi aibu, na hata kama aibu anazo, zile aibu alonazo sio sababu ya toa yake ianguke. Ndio maana yake, umeelewa? Hada maana. Kwa hivyo hata kama ni mtumwa tutanosha shingo chini yake atuongoze. Hiyo ndo maana yake. Fabayana Allahu hadha bayanan sha'ian kafian. Allah kabainisha hii kwenye kitabu chake bayani ya kuenea ya kutosheleza. Bi wujuhin min anwa'il bayan. Kwa ndia tofauti tofauti za ubainifu. Shar'an bayana ya kisharia, akatuonesha dalili za kisharia yani kwenye Qur'an za kuonesha umuhimu wa kiongozi. Wa qadaran, Allah akatuthibitishia kilimwengu umuhimu wa kiongozi. Tuyaona, tuyaone jamaa, subhanallah. Angalieni, angalieni kaifa fa'ala Allah bihim fil kaun qadaran kauniyan, ilivyofanya baadhi ya dual walotoa kiongozi. Shufu la yabkun, wallahi wanalia. Allah tuthibitishia shar'an kwenye kitabu chake, akaleta aya za kutuambia tumtii kiongozi. Akatuthibitishia qadaran kilimwengu, watu walofanya hivyo wakakosa kutekeleza amri namna gani alivyowafanya. Walitapaka ila leo haitambulikani hata kama ni nchi tena. Kiuliza serikali hapa ni mwambia hapa serikali mbili tatu kutambua kitu. Sababu nini? Tumekataa kumsikiza kiongozi. Ndo pale waja waislamu wanaviviwa na ahli albid'ah. Tokeni mabarabarani muende mupindue. Tokeni na waislamu utoka msikiti. Arabiul Arabi ni mvuno wa Kiarabu, patilizeni. Wakadanganywa wakaambiwa na maikhwani wakamwambia huu ni Arabiul Arabi, Khawarij. Wakaiangusha Syria, Tunis, Masr, alhamdulillah sasa kidogo. Yemen ila al-an itambulikani. شوف صومال اللي يجري كل هذه الدول الإسلامية لكن قال لي كيف حصل هذه تنبلك دماء كم من الناس مكوفة سبب النني أثبت الله لنا قدرا ما أفا ينني يكون معاصي كيونغوز والله حتى وكم أنني موف وتكفكوا لكن هاو قال لي ولي أوف ولو طولي ومبكى ساسا ميكو يا بيما نهاو بيما متويكا سنيمو ملم طولي مكسيم من أيبورا والبوم طوى ولي كيونغوز يلو يشيك لينشي huyo mbora mpaka leo hayapatikana. Yuko? Yua? Basi ngamu ulipompindua ule mweke mwingine huyo bora mnaidai yuko, kutoka atolewe yule aliyotolewa, na hao watu bora wameingia mashimoni wamejifita. Sio mkwenda. Haonekani sasa. Haja ya alikuwa kusha kutekeleza utumwa wa watu fulani. Hao wale watumwa wapindue ndio walifanya. Hii ni khutba gharbia maarufa. Wakiona dola Islamia ziko na kuwa hadha lishka, na sisi ndio hatufa. Manake hawa jamaa hawatu hawaingii wao kwetu nchi zetu, hutumia sisi ambao tuna fikra ya kikhawarij ya kikhwani. Sisi wenyewe waislamu minjildatina kama mtu alivyosema wayatakallamuna bi alsinatina. Sasa wao ni kwa raha, wao huvivia fikra tu, tokeni msikubali. Sisi utoka waume kwa wake mabarabarani, haya mshampindua kiongozi utamweka naye. Wale hawa waliotuma waambia tegueni angalieni baina yao namba mtu ambao simu tashadid ambao hana anaachilia haya. Hadha alishkal hasala ma hasal, lakini lau tungefuata hizi dalili nitakazokuwasomea sasa hivi wallahi mtashangaa namna gani mtume alivyotuhimiza tusitoke chini ya taa ya kiongozi, tungamuona muovu, we muone muovu mpaka pindukie. Lakini wallahi fihi khair. Hato kosa khairi, na we muovu, we muone fasik mpaka pindukie, utakavukumuona. Lakini wallahi ana khairi. Kuidhibiti inchi, na kuipeleka kwa amani, hatha khairi yushkar ale. Na yale anayoyafanya Allah tamuhisabu. Yeye na mola wake, usio? Wewe la kumnasihi ule kiongozi. Lakini tukiendelea na tabia hizi, tukiendelea na tabia hizi, tutakuja kulilia neema ambayo kwamba tutaitamani maisha yetu. Allah atatufundisha kilimwengu namna gani anavyofanya, kama alivyofanywa wenzetu. Kwa hivyo sisi tutakachochukua ibra na haya masala. Thumma sara hadha al-asl la yu'rafu 'inda akthar man yad'i al-'ilm. Haya ndo maajabu. Hii asl ya kumsikiza kiongozi na kumtii imekuwa haijulikani kwa wale wenye wanaodai elimu. Wanajitokeza kwenye jamii, wao ndio walimu na mashehe. Hii asli kwa wao haipatikani. Fa kaifa al-amalu bih? Ikiwa wao wenyewe hawajui, wataifanyia kazi? Leo imekuwa ushujaa mkubwa ni kumshambulia kiongozi kwenye darasa, kwenye mimbari, kwenye social media, kuandika radi kurusha, chape kiongozi, fulani mashallah, yule bwana shujaa kabisa. Nguruma sasa ile mimbari, hajali yule, haogopi. Mashallah, ilo ndio, kwa hiyo ndio hali. Sasa na huyo mtu pengine ajinasibisha na elimu na ndio shekhe kwenye humji. Yeye ndio alama aitwa hivi. Sasa kwake yeye huu msingi umeficha maana, hapo wengine. Iko yule alim dhalla indahu hadha al-asl, fa kaifa bighairi? Muona sasa hali jamaa tulipofikia, tumefikia kiwango hichi. Chuchukue dalili, kwa mfano angalieni dalili ambao ziko wazi bila shaka. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano anasema kwenye Qur'ani, wa ya ayuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Mtiini Allah na mumtii mtume alayhi salatu wassalam na wale walotawala mambo yenu ya kisharia na ya kidunia, yote wao ndo wanayepeleka wale watawala miongoni mwenu, yani waislamu kama nyinyi walotawala. Hao ni wajib ujuban shar'iyan as-sam' wa at-ta'a. As-sam' wa at-ta'a, tumeelewana? Kwa hivyo haifai kivovote kumuasi kiongozi muislamu madamu hajakuamrisha maasiya. Madamu hajakuamrisha maasiya, akiamrisha maasiya basi tawaba na lahi, mimi siwezi kufanya. Mengine unaoniamrisha ambao si maasiya nitafanya, lakini hii siwezi. Tamwambia, lakini al-asl nini? Ni kutuiwa. وقال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مطيني الله نمتمي واكي ولا مسيزوزان مكفلي مكضعفيك فتذهب ريحكم ننقف زينو زكبوتيا تذهب ريحكم يعني قوتكم لأن الفرقة تضعف الأمة. واضح؟ هذه كتك آية ulil amru tuwasikilize, wewe muone muovu utakavyo kupindukia, lakini mtii msikilize kwenye taa ya Allah na sio kwenye maasi. Twende kwenye hadithi. Kwa mfano angalia hizi hadithi fi sahihain, hadithi Ubada, Mtume صلى الله عليه وسلم asema, Ubada asema, Ubada radhiallahu anhu asema, bay'ana Rasulullah صلى الله عليه وسلم, tulimbai mtume, maana ndio walil amru, tulimbai tukampa bai'a tukamkubali kama kiongozi, ala sam'i kwamba tutamsikiliza, wataa na tutamtii, fi manshatina kwenye mambo ambayo kwamba tuyachangamkia kituamrisha, wa makrahina na kwenye mambo ambayo kwamba tuyachukia kuyafanya. Tuyachukia lakini tutafanya madam kiongozi ametuamrisha. Wa usrina na mambo ambayo kwamba nafsi za una uzito kufanya, uzito kufanya, lakini madam kiongozi tutafanya. Wa yushrina na yale mapesi anaotuamrisha tutafanya. Wa atharatan alaina, wa atharatin alaina, wa atharatin alaina. Athara ni ule kiongozi anayojitanguliza yeye kwenye dunia, yuwapapia yeye mali alafu hawapi nyinyi, huitwa athara. Akajitanguliza yeye kwenye mali ya dunia au neema za kidunia, akanyima raia mali ya nchi, zitu za nchi zote yuwachukua yeye, hawapi raia, pia tutamsikiza. Na kuna zaidi hiyo, leo hoja nyingi zinaotolewa kwa wale waandamanaji, shaira yao nini? tutataka haki zetu, si ndivyo? Tutataka haki zetu. Tutatoka mabarabarani na watu wataangamia pale barabarani mkiwaona tu hivi. Na hakuna hata haki moja mtapata. Hata moja. Wazi, kwa sababu ile tayari ni mateso kutoka kwa Allah. Ile tayari ni nini? Ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulipoasi amri ya viongozi. Sisi wenyewe tumuasi Allah. Sisi wenyewe kwenye jamii hali zetu ni hizi. Alafu tutataka tupate kiongozi mweupe kama pamba, mashallah, awe hutupa haki zetu zote. Na wewe mwenyewe saa hizi kuna haki zima juu ya mgongo wako kadhaa za watu jawapo. Wewe shangaa na kiongozi atatekeleza yake. Nyumbani kwako wayatekeleza yote. Kiusawa, kiusheria. Bila shaka taksiri iko, sio? Asante. Kifu mtu ambaye kwa machini ya utawala wake ana manyumba mamilioni na raia mamilioni. Wewe utarajia huyo afanye kazi yake kwa ukamilifu? Bila shaka kasoro kwake itakuwa ni nyingi kuliko kwenye familia moja. Wadhghirwa. Maana ana familia ngapi anazichunga chini ya utawala wake? Jamaa, ile tuwahurumie na viongozi. Tabihu barakatu. Wazi. Na tena maajabu mengine tulionayo, mtu anaweza kuoko hapa humsema kiongozi hata si wake. Haja mtawali yeye kamwe. Ish khusak sheikh. Daula za nje huko wewe utatomoka bure, maana yeye hakusiki wala hajui utakalo. Hilo utakalo pia halimfikie. Sasa wajibebesha madhambi tu ya kazi gani? Angelikuwa hii ukisema hapa. Wao watawala ni vile vile angelikuwa yawafikia kwanza. Kidogo tungekuelewa. Kuwafikia haya maneno hayawafiki. Wajibandika madhambi kesho akhira, simamisha mbele yake uchukue haki zake kwako. Ish alfaida. Kama ana taksir, si Allah mwenye atamhukumu? Ama wende hakimu wake sahihi duniani umhukumu, umkufurishe, umrutadishe kiongozi, au kafir, umurtad wal iyad billah, na muislamu mkubwa umepoki yako. Subhanallah. Ala kulli hal, hadha dhalal. Hadithi ya pili, Mtume swalla Allah asema, man raa min amirihi shay'an, yoyote atakayekuona kwa kiongozi wake jambo analochukia lolote, falyasbir, asubiri. Hakusema Mtume swalla Allah, ukiona chochote unachokitukia kusanya watu mtoke mabarabarani. Hakusema lile tuloambiwa na Mtume hatulitaki. Tumeambiwa tukiona jambo ambalo lachukiza kwetu raia kwa kiongozi, dawa ni kusubiri. Unapochukua dawa yako wewe ukatoka barabarani ukaenda usema ndio kujieleza, nenda kajieleze. Alafu utaona natija yake nini. Falyasbir, asubiri. Fa innahu man faraqa aljama'ata shibran famata famitatuhu jahiliya. Yoyote atakayekufa katika hali hiyo ya kumuasi kiongozi wake, hataki kuingia chini ya utawala wake, haitakidi kwamba yule kiongozi ni wa haki juu yake, akafa na itikadi hiyo, huyo amekufa kama jahiliya wanavyokufa. Kana kadima al-arab ma tanqad ila qada. Hawamtii yoyote, wanakufa katika hali hiyo kama wanaokufa Quraysh zamani, waliyadhu billah. Wa hadha wa'id shadid, kufa kijahiliya si mchezo, ni makemeo haya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii hadithi mafhumu yake nini? Hii ni mantuk. Mafhumu yake ni kwamba mutapata viongozi watakao kuwafanya haya mateso, mutapata, ndio maana yake. Lidhalika Mtume kwenye riwaya nyingine anasema nini? Innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Mutakumbana baada yangu, mtapata watawala wawanyime haki zenu wale wao. Hayo mtayapata. Fasbiru, hakusema tokeni maandamano. Fasbiru, subirini mpaka mkutane na mimi kwenye haubu. Yule leo anakutoa nyumbani kwako ukaandamane pale barabarani, wewe muulize, hii umetoa wapi? Hii mbinu hii umetoa wapi? Nikupe mbinu ya mzuri zaidi ya hiyo aliyokuwa aliitumia mtume wako. Alafu mueleze hizi hadithi. Kama ni mtu ataka haki, ataelewa, au sio? Kwa sababu hakuna jambo hata moja linalotengea kwa watu watatoka marubana. Hii ni mila za gharb, ahlul gharb, sisi tu Waislamu. Lakini leo tumeletewa sisi. Waume kwa wake kutengemene. Sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi zilizokuja kwa uwazi tena, hadithi ya Wail radhiyallahu anhu asema Salama alimuuliza Mtume, Salama ibn Yazid alimuuliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, araaita in qamat alaina umara, waonaje tukipata viongozi wakituwa kitutawala viongozi yasaluna haqqahum wanatuomba sisi haki zao yani za kuwatii na kuwasikiliza ndio haki ya kiongozi wayamnauna haqqana na wao haki zetu za uraia kutuangalia kutusaidia maisha hawatufanyi yeye ataka sisi tumpe haki zake kama kiongozi tumpa alafu yeye sisi raia hatupi haki zetu waonaje tukipata watawala kama hao madha taamuruna watuamrisha tufanye nini si ndio hii hali iko sahihi maana ukisikia utasikia mkate wa bofulo umepanda bei sukari imepanda bei kuna watu daula nzima imeandamana khubzi mpanda bei ni mwajua wallah jamaa tumefikia sisi mazuzu mazuzu yani kiasi hiki mkate wa bofulo huu ukipandisha shilingi 5 tutoke mabarabarani tuone wallahi tumefikia hali duni sheikh waislamu sheikh daula kamila maandamano fanywa mkate umepanda sallallahu alaihi wasallama imefikia kiwango hiki jamaa na bado hatujaelewa hii fikra ya ukhawarij ilivyokuwa mbaya bado sisi tutafanya mchezo fikra mbovu sana hizi za hawa watu tayeb sasa mtume wako akwambia ilikitokea jambo kama hilo kiongozi yuwapandishia gharama za maisha yuwanyanyasa na nyinyi haki zenu mampa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala isma'u sikilizeni wa atii'u na muendelee kumtii hata kama hali yake ni hiyo fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum yeye atakwenda kuhukumiwa kwa kuwanyanyasa nyinyi na nyinyi mtahukumiwa kwa nini hamkumpa haki zake kwa hivyo nyinyi tekelezeni haki zake za kumsikiliza na kumtii yeye kama hatekelezi zake za kiraia hawanyanyasa atakwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika walipokuja fuqaha Baghdad angalia watu wenye elimu kumnadhir imamu Ahmad kwenye masala fitnatul Quran wakaja ulama Baghdad karibu 50 wakamzingira imamu Ahmad akamwambia ya imam inna nara anna al-ma'mun qad kafar da'a bi khalq al-Quran huwa kashkufuru kisha والرسول يقول الا كفرا بواح الا ان تروا كفرا بواح وهذا كفر na huyo sasa shafa tumpindue na mahada kaangalia akaambia na sisi tukisema Baghdad haitotusikiza mpaka useme wewe lianna qawluka tusma wewe Imam Ahmad ukitoa kauli leo sasa hivi tutachukua Baghdad sisi aliwaambia nini hadha khilaful athar ngale jawabu ya alim alim muhaddith faqih هذا خلاف الآثار إنا نجد في الأثر اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هل يجيبك حديث يمتم صلى الله عليه وسلم سيسي أوانبيا هيني كنيوما حديث يمتم متقفك فاني سيسي توباتك وني حديث في الفكوجة سبيري أبايا وكيونغوزي حتى ككوتي أمبوكو زمغونغو ككوتانديك أككويتا يو رمضان نجو تيبا كورا سبيري سبيري wa akhadha malaka kaja akachukua mali yako kaishika akachukua yeye subiri kuna kufanya kitu kuna zaidi ya hiyo jamaa uwazi kama huu lakini leo wale wenye elimu wanaoambia wenye elimu ndio wanauvunja kuchochea watu na kuwatoa mabarabarani na kuwapeleka maandamano na mafasidi yanayotokea sababu tumepoteza hii asa hiyo ndio jawabu ya nani imamu ahmad kisha akamwambia mara pili kaifa tafaluna bidima'il muslimin hii damu yote mtakao kumwaga nyinyi mwafikiri mtawala atakubali mumpindue ataua kwa hivyo mama hapa akamwambia aina dima'un nisaa wasubiyan wa dima'ul muslimin akamwambia isbiru hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir hakuna subirini mpaka muovu aondoke Allah tuletee mwema wazi ghairu wazi hii ndio jawabu ya ilmu sawa sawa wale ulama wa chaji Mungu kwa hivyo jamaa hizi asli mbili ni asli muhimu tuzieleweni tuzifikirieni tuzitobikisheni hata kama sisi tumepewa mtihani mathalan kiongozi si muislamu mathalan kiongozi za kwa si muislamu ndio toa kwake si ibada ibada ni kumtii kiongozi muislamu hapo wazi lakini kuna mambo ambayo kwamba si maslaha kumkhalifu kwa hivyo wewe utayafuata la anna hadin ha min bab intizam al-aish intizam al-maisha wal-amn min baba kuhifadhi amani na min baba maisha kuendelea vizuri lakini ibada ambayo ni qurba ila Allah ni kumti awali al-amr al-muslim walil amr al-muslim ambaye si muslim na yeye ndo ametawala خلاص nasbir hadi dhilla nasbir hatta yastariha barrun au yastaraha min fajr kama alivyosema imam Ahmad rahimahullah na pale alikuwa tayari ule ashakufuru amelingania khalqul Qur'an lakini hakuambia tokeni chini ya hakim kafir hakuambia wazi ghairu wazi kwa hivyo hata kama hakim si muislamu nasbir wa nantazim aishana tuwafadhi amani tupate kufanya kwa hivyo na yale mambo ambayo kama ametukataza tutayaacha sisi hata kama yeye si muislamu ule hakim tutayaacha min bab almaslaha arrajiha la min bab annahdiana لا الديانة هو طاعة والي الأمر المسلم كم طي والي الأمر مسلم نكتفي بهذا القدر تكومي هابا كونيزي أصل بيلي سسني الأصل الرابع نعم نكتفي بهذا